z aplikacją Brico Marché. Kosiarka spalinowa Garden X za 639, a krzewy owocowe 7,99 za sztukę. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 28 marca, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tablica odsłonięta, od dziś studio nagraniowe M5 w siedzibie Trójki ma imię Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Całkowicie odmienny od poprzedniej umowy jest amerykański projekt umowy o wydobyciu minerałów ziem rzadkich w Ukrainie. Ciężki jak tornister ucznia suwalski sanepid sprawdził, ile ważą szkolne plecaki. Nie M5, a studio imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Tak od teraz nazywa się studio nagraniowe w siedzibie Trójki przy Myśliwieckiej 357. To właśnie tu Ptaszyn przez kilkadziesiąt lat przygotowywał swoje legendarne 3 kwadranse jazzu. Wielokrotnie towarzyszył mu syn Jacek Wróblewski, który dziś tak wspominał ten czas. To trwało jakieś 15 lat i to studio, tak przyglądam się właśnie choćby temu tutaj, taki troszkę bym powiedział w stylu retro niekiedy, bo zostały tam również i stare telefunkeny taśmowe i różne, również stare gramofony. To było, wie pan, podyktowane tym, że ja jeszcze pamiętam, trzeba było przywodzić czasem i longplaye, tradycyjne winyle, żeby to nagrać. A już za kilka minut w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozpocznie się koncert z udziałem m.in. Atom String Quartet. To tej grupie Jan Ptaszyn-Wróblewski poświęcił fragment swojej ostatniej audycji. Ten koncert to początek obchodów 63. urodzin Trójki. Szczegóły oraz transmisja wydarzeń na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Ukraina dostała od Stanów Zjednoczonych nową umowę o wydobyciu minerałów ziem rzadkich i jak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, jest to projekt całkowicie odmienny od umowy ramowej, która miała być podpisana wcześniej. Dodał, że nowy tekst wymaga oceny prawników. Ze streszczenia udostępnianego agencji Reutera wynika, że najnowsza propozycja USA wymagałaby od Kijowa przekazania Waszyngtonowi całego zysku z funduszu kontrolującego zasoby Ukrainy, dopóki Kijów nie spłaci całej amerykańskiej pomocy wojennej z odsetkami. Zełenski tymczasem zapowiedział na konferencji prasowej, że Ukraina nie uzna wcześniej przyznanej pomocy wojskowej za rodzaj pożyczki. O negocjacjach pokojowych w Ukrainie i bezpieczeństwie w Europie rozmawiał we Włoszech prezydent Andrzej Duda. Spotkał się z premier Giorgio Meloni i prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Paweł Pawlica. W trakcie spotkań Andrzej Duda dziękował włoskim partnerom za wsparcie w poprawę bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Włoski myśliwce od 2023 roku strzegą nieba nad Polską i krajami bałtyckimi w ramach misji obrony powietrznej NATO, mówił prezydent. Bardzo bliska współpraca z Włochami również jeżeli chodzi o modernizację naszych sił powietrznych. Myślę tutaj o śmigłowcach firmy Leonardo, które są także w Polsce współprodukowane. Andrzej Duda przyznał, że jego wizyta we Włoszech miała charakter pożegnalny w związku ze zbliżającym się końcem jego drugiej kadencji w Pałacu Prezydenckim. W Rzymie Andrzej Duda spotkał się także z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Wraz z pierwszą damą złożył także wiązankę kwiatów przy grobie Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Suwalski sanepid sprawdził, ile ważą szkolne tornistry. Badanie zrobiono wśród uczniów podstawówki numer 6. Najcięższy plecak należał do ucznia 7 klasy i ważył ponad 10,5 kilo. Największe obciążenie wynosiło 21% masy ciała. Tu waga ucznia wynosiła 44 kg, a waga plecaka około 10. Waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała. W trakcie naszych działań zwracaliśmy uwagę na tą profilaktykę wad postawy, na właściwy dobór tornistra, odpowiedniej jego wagi, ergonomii, też stanowiska pracy, czy też dostosowania mebli do warunków uczniów. Mówi Anna Radzewicz, szefowa sanepidu w Suwałkach. W podstawówce numer 6 zważono 294 plecaki, 14 okazało się zbyt ciężkich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pogodnie, ale miejscami w górach. Na zachodzie i południu może padać deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Na południu porywisty wiatr. Nad ranem od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 5 na Dolnym Śląsku. Miejscami na północy przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. A jutro od 11 do 17 stopni. Zapraszamy do reklamy. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Za moment koncert dla Ptaszyna czekają na państwa urodzinowo, trójkowo odświętni Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu. Agnieszka Szydłowska. I Michał Nogaś. Witamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale chcielibyśmy raz jeszcze najlepiej jak się da i najpiękniej ucieszyli się z tego, że od 15, no już prawie 20 minut nasze studio nagraniowe M5 tutaj przy Myśliwieckiej nosi imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Do tego studia prowadzi taki wąski korytarz i w ogóle studia radiowe nie wyglądają, bo magia nie potrzebuje oprawy materialnej. Ona się dzieje pomiędzy tymi, którzy prowadzą audycje, a tymi, którzy ich słuchają, więc może nie było tego bardzo dobrze słuchać na antenie, ale od dzisiaj będziemy w Trójce chodzić na nagrania do Ptaszyna i uważam, że to jest naprawdę fantastyczny z naszej strony moment i przeżycie, które nigdy nie pozwoli nam zapomnieć, chociaż to i tak nie byłoby możliwe, o Janie Ptaszynie Wróblewskim. Tym bardziej gorąco chciałabym powitać wszystkich państwa, którzy są z nami i także tę żaróweczkę, którą o mały wóz bym rozbiła. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej naszych słuchaczy, nasze słuchaczki i gości specjalnych. Są z nami Ewa Wróblewska, Jacek Wróblewski, najbliżsi Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Są z nami muzycy, którzy już za chwilę zamienią ten wieczór w kolejne magiczne spotkanie, powiązani z Ptaszynem i o tym za chwilę opowiedzą nasi koledzy. I są też z nami przyjaciele pana Jana i słuchacze Trójki od dawna, ci, którzy wrócili. Chcemy państwa bardzo serdecznie powitać i podziękować, że możemy wspólnie przeżywać drugie już w naszym przypadku wspólne urodziny. Zaczynamy obchody 63. urodzin programu trzeciego. A teraz na scenę. Tak, możemy klaskać. Cieszmy się, no to jest fantastyczna okoliczność. To są drugie, których możemy być gospodarzami, bo przecież tych urodzin było po drodze mnóstwo, które przeżywaliśmy wspólnie. 63. Chciałam zaprosić na scenę kolegów, którzy w pięknej zgodzie dziś wieczorem, dzieląc się miłością do muzyki, dzieląc się wspomnieniami o Ptaszynie, będą gospodarzami tego wieczoru. Przed państwem Mariusz Owczarek i Michał Margański. Bardzo dziękujemy za tę zgodę, bo rzeczywiście był czas, kiedy sobie wyrywaliśmy to wydawanie z rąk. Tak, tak, ale dzisiaj jesteśmy tu na scenie wspólnie. Cieszymy się, że państwo tak licznie przybyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej i mamy przyjemność zapowiedzieć ten wyjątkowy koncert. Michał na razie sobie spocznie, tak Michale? Ale ja chciałem uwagę jedną tutaj zwrócić. Proszę bardzo. Otóż tak frapuje mnie cały dzisiejszy dzień jedna kwestia, no bo będziemy owszem nagrywali w Ptaszynie. Ptaszynie to trochę jak w Gnieźnie, czyli... W Gnieździe. W Gnieździe, tak. Natomiast mianownik to będzie Ptaszyno. Więc myślę sobie, że możemy powiedzieć, że to będzie taki obszar eksterytorialny, gdzie będzie rządził tylko i wyłącznie duch Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Dziękuję. Michał Margański jeszcze do państwa wróci na tę scenę, a ja już na scenę studia imienia Agnieszki Osieckiej zapraszam pierwszych bohaterów naszego wieczoru. Serdecznie zapraszamy. Atom String Quartet. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski, Krzysztof Lęczowski. Ok, Kiedy wspólnie zastanawialiśmy się w wąskim gronie, jaki zespół powinien się tu pojawić na tej scenie, kto powinien zagrać dzisiaj, obok muzyków, którzy przez lata grali z Ptaszynem, to wybór był oczywisty, że to będzie Atom String Quartet, bo to grupa, której Ptaszyn patronował od samego początku. Tak wyglądają wychowankowie Ptaszyna. Spod jego skrzydeł przez lata prezentował ich muzykę z wielu wspaniałych płyt tego kwartetu. A teraz przenieśmy się w czasie, szanowni państwo. Wyobraźmy sobie, co tylko w radiu jest możliwe, żebyśmy tak się mogli przenieść w czasie. Wyobraźmy sobie, że jest wieczór, 6 dzień maja 2024 roku i słuchają państwo audycji 3 kwadranse jazzu. A teraz nieoczekiwanie zostało nam całkiem sporo czasu, choć szczerze mówiąc nie byłem na to przygotowany. W związku z powyższym chciałbym państwu dzisiaj na koniec puścić to, od czego zacznę swój następny program. A jeśli chcecie wiedzieć, co to jest, no to włączcie odbiorniki za tydzień. A ja już mówię dobranoc. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.

Atom String Quartet. Atom String Quartet. W programie trzecim. Czy będzie bis? Muzyka jako najbardziej abstrakcyjna forma sztuki. Mam wrażenie, że w dzisiejszym koncercie było to słychać, widać znakomicie. Ja nazywam się Michał Margański. Przez dwa lata byłem wydawcą Jana Ptaszyna Wróblewskiego. I to były szczególne dwa lata, bo ta przygoda rozpoczęła się w bardzo trudnym okresie mojego życia. I poznałem człowieka, który, no właśnie, dzisiaj się fascynujemy tai chi, uprawiamy jogę. A Jan Ptaszyn Wróblewski, mam wrażenie, miał to w sobie coś, co łączyło się i było ogniem i wodą. Było zacięciem i łagodnością. Było wpisane w piękną kulturę języka polskiego. A jako przykład tego żelaznego charakteru, kiedyś mówiono o Janie Ptaszynie generał. To były czasy pierwszego studia jazzowego Polskiego Radia. W każdym razie, jak wiadomo, miał problemy ze wzrokiem, ale na każdą audycję przychodził tak przygotowany, że nieważne, czy był to kwintet, sekstet, oktet, ale Jan Ptaszyn wszystkie te nazwiska mówił z głowy. I kiedy rozmawiam, opowiadam o tym młodszym ode mnie, którzy często nie pamiętają numeru telefonu do mamy, do babci, do dziewczyny, do chłopaka, to się za głowę łapią, że jak to? Wszystkie szczegóły. Wkracza powoli Henryk Miśkiewicz na saksofonie dzisiejszego wieczoru. Panie Henryku, ja mam taką przygodę z panem. Pan o tym nie wie. Ale wszystko było naprawdę trzeźwo. To znaczy tak, był rok 94 albo 5 i dostałem od państwa Miśkiewiczów w ramach promocji płytę Kakaruka. To było w 95 albo 4 roku i z dumą w mojej pierwszej audycji jazzowej Krajobrazy pełne jazzu powiedziałem, że będę wcześniej nadawał niż Jan Ptaszyn w Trójce. Tak to było. Więc premierę lokalną miał pan w Tarnobrzegu z tą płytą, panie Henryku. A przed nami zespół o bardzo finezyjnej, wymyślnej, zacnej nazwie Special. Wydaje mi się, że należałoby szukać początków tego zespołu w jazz kwartecie, w Polish jazz kwartecie Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Często utwory ten zespół nagrywał tutaj na Myśliwieckiej, w studiu M. Mamy M. M2, M1, czyli studio Andrzeja Turskiego, M5 od dziś, studio Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a przed nami, no właśnie, muzyka w hołdzie Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, Polish Jazz Quartet, nie mogę, więc powiem przed państwem Special Quartet.